د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی نن یې شمار کړل په غلیم د اسمان ستوري نن یې شمار کړل په غلیم د اسمان ستوري له هر خوا نه کله بند او را حصار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی له هر خوا نه کله بند او را حصار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی بیا کابل په لوګیو کې رانغښتې بیا کابل په لوګیو کې رانغښتې بیا کابل په لوګیو کې رانغښتې بیا کابل په لوګیو کې رانغښتې ور داخل یو ډلای زغوندی قطار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی ور داخل یو ډلای زغوندی قطار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی جوړ خیبر د کلاګانې را نړیږي جوړ خیبر د کلاګانې را نړیږي جوړ خیبر د کلاګانې را نړیږي جوړ خیبر د کلاګانې را نړیږي د سرکشو یو په بل پسې فرار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د سرکشو یو په بل پسې فرار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د لپاسن پریتندر را پریوتای د لپاسن پریتندر را پریوتای د لپاسن پریتندر را پریوتای د لپاسن پریتندر را پریوتای کور کړی موټر بم ته انفجار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی کور کړی وسکټ ته انفجار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی عبید دا خو پیغام د پسرلی و عبید دا خو پیغام د پسرلی و عبید دا خو پیغام د پسرلی و عبید دا خو پیغام د پسرلی و قربانی ته مولا څه وخت انتظار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی قربانی ته مولا څه وخت انتظار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی د صلیب په مرکزونو بیا گزار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی پری د مستو فدایي زلمیو وار دی پری د مستو فدایي زلمیو